възможността Розът да рефинуира справа. Но преди судово заседание и судово заявна на Баталия по Слишева Рут Слишева Поденка. Искаш да отреговориш? Да. Кой е водът секретарио? Видно, докато катър да установите особо свидетел. Да, да. Назвай го да сплаш, ти си ще бях по-бърт. Да, това ще може. Господин, на третя му се сплаш. Да, да, подсумка. Начальник видимо се че управление на вас, кой е за това. Ние сте пожелали още показате ми за ваша работа. Това е най-дес. Супа с попрежда при финалите. Видали сте за видимо и правили показания, така ще мога да ще ви показания. Но се разумива. Да. От вас казвате, не ще мога да се. Шановний свідок, хотів би вам задати запитання як особі, яка, по-перше, проводила частину слідства по даній кримінальній справі, по-друге, складала і передавала прокурору обвинувальний висновок. Єдине, що мені було б легше, якщо б ви користувалися обвинувальним висновком, друкована копія. Тобто, якщо суд дозволить, я надам копію обвинувального висновку. Будь ласка, візьміть справу. Відповідно до даного обвинувального висновку, він був складений 4 січня 2011 року. Зараз ви, шановний свідок, нам назвали ваше місце роботи, начальник відділу слідчого управління УМВС України в Вінницькій області. Назвіть, будь ласка, ваше місце роботи на момент, коли ви складали обвинувальний висновок. Підписаний обвинувальний висновок. Тобто так, як він підписаний, начальник відділу, та сама робота. Дякую. Скажіть, будь ласка, шановний свідок, хто на момент, коли складався обвинувальний висновок, яка прокуратура чи який прокурор здійснював нагляд за діяльністю вашого підрозділу, слідчого управління? Обвинувальний висновок це написано. Ні. Я спитав не те, хто затвердив, а те, хто здійснював нагляд за діяльністю вашого підрозділу. Свідок – це особа, яка може будь-що повідомити про фактичні обставини вчиненого злочину. Ні, ви... Це обвинувальний висновок стосується вчиненого злочину чи не стосується? Шановний свідок, вас викликав суд для дачі пояснень, які мають відношення до цієї справи. Я вам задаю питання зараз як свідку, як особі, яка проводила процесуальні дії по даній кримінальній справі. Від законності чи незаконності цих процесуальних дій залежить рішення суду. Суд це питання не знімав. Я прошу вас повідомити, яка прокуратура чи який прокурор? Повідомляю, що обвинувального висновку це зазначено, яка прокуратура здійснювала на. Якщо у вас є обвинувальний висновок... Так, будь ласка, зверніть увагу суду на сторінку, де це зазначено. 120 сторінка, тут де тримається 120 сторінка. А сторінка обвинувального висновку яка? Перша. Ви маєте на увазі які слова? Саме слова затверджує прокурор міста Вінниці, ВО прокурора міста Вінниці. Я маю на увазі те, що написано в обвинувальному висновку. Поясніть, будь ласка, суду, що конкретно ви маєте на увазі? Мені не зрозуміло. Я не зрозумів питання. Я повторю вам питання. Назвіть, будь ласка, підрозділ прокуратури, який здійснював нагляд за законністю діяльності вашого підрозділу міліції на момент складання даного обвинувального висновку. Обвинувального висновку це написано. Будь ласка, уточніть, де саме і якими словами це написано в обвинувальному висновку. Сторінка 120. Прокурор міста Вінниці. Прокурор міста Вінниці, старший радник юстиції, так? Означає ваша відповідь, що на момент складання обвинувального висновку нагляд за додержанням законності вашим підрозділом здійснювала прокуратура міста Вінниці? Обвинувальному висновку це зазначено. Я не розумію питання, чому я відповідаю, питають знову не знаю. Я вам задаю питання. Шановний свідок, я вам задаю питання. Чи означає ваша попередня відповідь, що на момент складання обвинувального висновку нагляд за дотриманням законності вашим підрозділом здійснювала прокуратура міста Вінниці? На який час? На 4 січня 2011 року, коли ви склали обвинувальний висновок. Нагляд за законністю здійснює прокуратура, згідно КПК. Я не розумію, в чому питання. Прокурор затвердив? Прокурор. Будь ласка. КПК здійснює нагляд прокурору. Будь ласка, повідомте, скажіть, будь ласка, чому, склавши обвинувальний висновок, ви не направили цей обвинувальний висновок в прокуратуру Крижопільського району Вінницької області? Я направив обвинувальний висновок до прокуратури, як того вимагає КПК. Правильно, я ж вам задаю питання, чому ви обрали саме прокуратуру міста Вінниці? Поясніть, будь ласка. Я не можу це пояснити, тому що це не стосується матеріалів справи. Чому ж не стосується? Це злочин. Обвинувальному? По якому ви обвинувачуєтесь? Шановний, я направив в прокуратуру згідно КПК, до прокуратури. Ви мали направити до відповідного прокурора. До ось ми зараз до від... Ні, то я ж питаю, чому ця кримінальна справа не надійшла до прокуратури Крижопільського району? Я не можу сказати, чим я мотивував це рішення, я не пам'ятаю. Зрозуміло. Шановний слідок. Ви були слідчим певну частину цієї кримінальної справи, який проводив слідство, потім складав обвинувальний висновок. Зокрема, на сторінці 2 обвинувального висновку, а відповідно до підшитої справи, це значить має бути 121 аркуш справи в вашому томі, написано наступне. Досудовим слідством встановлено, це читаю 2 абзац обвинувального висновку, 2 аркуш обвинувального висновку. Досудовим слідством встановлено, що Гройсман Дмитро Леонідович, маючи умисел, направлений на вчинення публічної наруги над державними символами України, виготовив фотографію зі своїм зображенням поруч з книгою «Конституція України», на якій зображений державний герб України. Скажіть, будь ласка, якщо це встановлено і ви це засвідчили своїм підписом, то чи можете ви вказати за матеріалами обвинувального висновку, де в обвинувальному висновку міститься відсилка на те, чим доведений умисел Гройсмана Дмитра Леонідовича, направлений на вчинення публічної наруги над державними символами України? Якими матеріалами цієї кримінальної справи? Ви мали можливість ознайомитися з кримінальною справою, мали можливість ознайомитися з обвинувальним висновком. В якому випадку, яким саме аркушем кримінальної справи доводиться ваша причетність до вчинення даного злочину? Шановний свідок, як слідчий, який завершує досудове слідство складанням обвинувального висновку, ви були зобов'язані перерахувати в обвинувальному висновку докази усіх елементів складу злочину, зокрема і умислу підсудного, якщо йдеться про злочини, які вчинюються виключно з прямим або непрямим умислом. Ось я вам задаю питання. Враховуючи, що ви склали повністю цей обвинувальний висновок, назвіть, будь ласка, де ви посилаєтесь на доведення елементу складу злочину умисла матеріалами досудового слідства. Можу взяти це питання, яке зараз не передбачено, що слідчий має в обвинувальному висновку вказувати доказами, які доводиться кожен елемент складу злочину. Шановний суд. Зокрема, я закінчую. Зокрема, слідчий має і повинен викласти докази, якими обґрунтовується доведеність обвинувачення, яке пред'явлено обвинуваченому. Однак кожен з складів злочину, він не повинен зазначати, якими доказами він доводиться. Це може доводитися саме тими доказами, на які вже є посилання в обвинувальному висновку. Шановний суд, я хотів би звернути вашу увагу на те, що відповідно до приписів статті 223 Кримінально-процесуального кодексу України, в редакції, яка зараз діє, визначено, що, цитую, в описовій частині обвинувального висновку зазначаються обставини справи, яких встановлено на досудовому слідстві, місце, час, способи, мотиви і наслідки злочину, вчиненого обвинуваченим. Оскільки закон вимагає встановлення мотивів і вказання цих мотивів в обвинувальному висновку, я прошу свідка пояснити, де є доведення мотиву умислу вчинення цього злочину. Адже свідок працюючи на посаді слідчого, він вважав доведеним саме той мотив, який він вказав, маючи умисел на вчинення наруги над державним гербом України. Тому я прошу пояснити, якщо він не знає відповіді, ми це зафіксуємо. Що у нас умисел – це різні юридичні поняття, не вміє тут. Тому все ж таки поясняти це питання. Тоді щодо мотиву. Усі докази, на які я посилався, усі докази, які я вважав, що підтверджують мене обвинувачення, я виклав обвинувального висновку. Ви можете конкретно назвати щодо мотиву. Чим доводиться мотив Гройсмана на вчинення цього злочину? Я маю на увазі злочин 338, частина 1. Викладено в обвинувальному висновку. Зрозуміло, що в обвинувальному висновку саме викладено відносно мотива Гройсмана? Назвіть. Все, що я вважав, що підтверджує вину, обвинувачення, все, чим доводиться його вина, я виклав обвинувального висновку. Зараз ви можете назвати, що саме з обвинувального висновку відноситься до доведення мотиву Гройсмана на вчинення даного злочину? Я ще раз не розумію запитання. Я вам поясню. Йдеться про те, що кримінально-процесуальним законом від слідчого, який складає обвинувальний висновок, вимагається доведення, вимагається вказати, чим саме з матеріалів справи доводяться певні елементи, в тому числі і мотив злочину. Ось я вас і питаю, де в вашому обвинувальному висновку шукати, чим в результаті вашої процесуальної діяльності, як слідчого, ви вважали доведеним мотив злочину, передбаченого статтею 338 частини 1 УК України. Мотив, інший доказ, який я вважав, що обвинувачений причетний до вчинення злочину, я виклав у обвинувальному висновку. Зараз обвинувальний висновок – це ваш процесуальний документ перед вами. Будь ласка, він невеликий за обсягом, там менше 10 сторінок. Витрайте трошки часу і вкажіть суду, що саме доводить мотив злочину. Якщо ви не можете, скажіть, підемо далі. Я всі докази виклав по обвинувальному висновку. Добре. Шановний свідок, ви в обвинувальному висновку на сторінці другій обвинувального висновку, а саме в абзаці другому вказали, що підсудник в даному випадку, тоді обвинувачений, виготовив фотографію зі своїм зображенням поруч з книгою Конституції України, на якій зображений державний герб України. Поясніть, будь ласка, суду, коли ви вказали на те, що підсудний в даному випадку виготовив фотографію, що конкретно ви мали на увазі і чим доводиться факт з матеріалів справи виготовлення підсудним цієї фотографії? Я не розумію питання. Питання в тому, що ви підсудним не були. Так, тоді я був обвинуваченим. Ви встановили, я цитую, ви можете подивитися, сторінка 121, другий абзац. Речення, яке починається зі слів, досудовим слідством встановлено. Ви встановили, як слідчий, що Гройсман виготовив фотографію зі своїм зображенням. Ось я вас і питаю, чим з матеріалів справи доказується цей факт? Чим це доводиться, виконано в обвинувальному висновку. Будь ласка, що конкретно в обвинувальному висновку доводить факт виготовлення Гройсманом цієї фотографії? Все, що я вважав за потрібне, все, що я вважав, що улічає у вчиненні злочинів Гройсмана, виконано мною у обвинувальному висновку. Шановний свідок, ми про все поговоримо. Я вас зараз питаю про конкретну річ. Ви не пам'ятаю. Ви не пам'ятаєте, що тоді вам суд надав обвинувальний висновок. Ви зараз маєте його у вашому розпорядженні, ми маємо копію. Будь ласка, подивіться обвинувальний висновок і повідомте суду, чим в цьому обвинувальному висновку, де в обвинувальному висновку іде посилання на виготовлення Гройсманом фотографії зі своїм зображенням. Все, що я вважав, що Гройсман причетний до вчинення інкримінованих злочинів, викладено мною у обвинувальному висновку. Шановний свідок, крім відповіді, яку ви вже зараз двічі повторили на це питання, ви можете надати ще будь-яке пояснення, чому ви вважали, що Гройсман виготовив фотографію зі своїм зображенням поруч з книгою «Конституція України»? Я робив висновок на підставі отриманих доказів, на підставі показань свідків, на підставі показань обвинуваченого, на підставі показань підозрюваного, на підставі висновків відповідних судових експертиз. Тоді, будь ласка, поясніть суду сьогодні, чому, роблячи такі висновки, ви, всупереч вимогам за Кримінально-процесуального кодексу, не вказали в мотивувальній частині обвинувального висновку, чим саме з матеріалів справи доводиться факт виготовлення Гройсманом фотографії зі своїм зображенням поруч з книгою «Конституція України»? Все, чим підтверджується вина Гройсмана, вчинення інкримінованого злочину, викладено у обвинувальному висновку. Вам було поставлено питання, чому ви не вказали? Я все вказав. Ви вказали, то добре, ось тоді, будь ласка, назвіть суду, чим в вашому обвинувальному висновку вважається доведеним, тобто доказаним, встановленим слідством факт виготовлення Гройсманом фотографії з його зображенням поруч з книгою «Конституція України», як ви пишете в обвинувальному висновку. Я робив ці висновки на підставі показів свідків, показів обвинувачення, показів висновків відповідних судових експертиз. Ми правильно зрозуміли, що висновок про те, що Гройсман виготовив фотографію зі своїм зображенням поруч з книгою «Конституція України», ви робили в тому числі на підставі показів обвинуваченого? Я робив висновки щодо причетності Гройсмана до інкримінованих йому злочинів на підставі доказів, здобутих в ході розслідування кримінальної справи. Шановний свідок, я хочу вам нагадати, що складаючи обвинувальний висновок, слідчий зазначає не такі, що вважаються доведеним слідством, факти причетності обвинуваченого до вчинення злочину, а такі, що вважаються доведеним слідством, факти винуватості обвинуваченого у вчиненні даного злочину, зокрема і спосіб вчинення злочину. Ви вказали, що Гройсман виготовив фотографію зі своїм зображенням. Ви можете конкретно вказати суду, чим доводиться зараз цей факт? Ви сказали, що, зокрема, і... Цей факт доводиться показами свідків, показами підозрюваного, показами обвинуваченого та висновками відповідних судових експертиз. Будь ласка, в перерахованих вам доказах, в обвинувальному висновку, знайдіть і вкажіть суду той доказ серед показів підозрюваного і обвинуваченого, яким, на вашу думку, доводиться факт виготовлення підозрюваним, обвинуваченим, нині підсудним, фотографії зі своїм зображенням поруч з книгою «Конституція України». Як я зрозумів відповіді свідка в даному судовому засіданні на попередні питання, які є аналогічними, вони фактично повторюються, то свідок, будучи слідчим, робив висновки про те, що Гройсман виготовив фотографію, виходячи з усіх матеріалів кримінальної справи. Правильні ці висновки чи неправильні суд буде оцінювати на речі кримінальні. На даний час вже прозвучала відповідь, що слідчий виходив з висновку про те, що саме Гройсман виготовив цю фотографію з усіх матеріалів кримінальної справи. Що він неодноразово дав, вже, на що він неодноразово вже дав. Це питання, що відповідь на нього вже прозвучало. Немає тоді потреби повторювати це питання. Переходимо до другого абзацу обвинувального висновку, сторінка 121, у вас це сторінка друга. А саме, ви пишете, що слідством встановлено, що, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на вчинення публічної наруги над державним гербом України. Гройсман з метою демонстрації стороннім особам свого зневажливого ставлення до вказаного державного символу у всесвітній мережі інтернет на власному обліковому записі Діму. Далі пропускаю кома, розмістив описану вище фотографію, на якій чоловічий еригований статевий орган статуетки лежить на зображенні державного герба України. Ось, скажіть, будь ласка, той факт, що тут написано саме, що чоловічий еригований статевий орган статуетки лежить на зображенні державного герба України. З якими матеріалами цієї кримінальної справи доводиться? Звідки ви взяли цю інформацію, що чоловічий еригований статевий орган статуетки лежить на зображенні державного герба України? Дані, я отримав спокій свідків, спокій підозрюваного, спокій звинувачення, висновки відповідної судової експертизи. Скажіть, будь ласка, коли ви кажете про відповідні судові експертизи, якими доводиться той факт, що чоловічий еригований статевий орган статуетки лежить на зображенні державного герба України? Поясніть, будь ласка, суду, ви маєте на увазі експертизу номер 554 чи ще якісь судові експертизи? Не пам'ятаю. Добре. Щодо цього епізоду, а саме, щодо наступного епізоду, ви кажете, що 17.01.2010 року, це четвертий абзац сторінки 121-ї, друга сторінка обвинувального, другий аргус обвинувального висновку, вами написано, що, продовжуючи свою злочинну діяльність, Гройсман, маючи умисел, направлений на розповсюдження сторонніми особами порнографічних знімків, 17.01.2010 року о 20:07, перебуваючи по місцю свого проживання, використовуючи домашній комп'ютер у всесвітній мережі інтернет, на власному обліковому записі, пропускаю, який є вільно доступним, а далі ви пишете, розмістив та розповсюдив зображення президента України Віктора Ющенка з протягненими руками, направленими до статевого чоловічого органу, зображеного в стані ерекції. У мене є питання щодо такого елементу складу злочину, як час вчинення злочину. Ви пишете, що вважаєте доведеним в суді, що злочин вчинено о 20:07. Будь ласка, уточніть суду. 20:07, 17.01.2010 року. Це за яким географічним поясом цей час вказаний? Це київський час. Це час, який діє на східному побережжі, узбережжі Сполучених Штатів Америки. Це час по Грінвічу. Можете це вказати? Яким конкретно часом ви вважали час вчинення злочину? Які ще є варіанти? Я вам поясню, хоча ви не маєте права задавати запитання підсудному. Я не зрозумію запитання. Добре, я вам поясню. Ви вказали, що злочин вчинено о 17.01.2010 року, о 20:07, як ви пишете, о 20:07 год. Це ви маєте на увазі 20:07? 20:07. Ось тоді поясніть, відповідно до якого часового поясу ви вважали встановленим цей час? Да. Згідно якого часового поясу? Я не знаю, який є часовий пояс. Зрозуміло. Все. Це достатня відповідь. Якщо ви не знаєте, ви ж не можете дати далі. Зрозуміло. Що це таке часовий пояс? Це в школі вивчається. Добре? Я тоді ще одне уточняюче питання. 20 година 7 хвилин час вчинення злочину. Це київський час чи якийсь інший? А який може бути інший? Зрозуміло відповідь. Вірніше, не зрозуміло. Тобто це київський час. Напевно, що так. Зрозуміло. Знову по цьому абзацу. Ви вважаєте. Да, а тоді уточніть, ось цей час, 20 година 7 хвилин. Якими матеріалами справи конкретно доводиться саме цей час? Показами свідків, показами підозрюваного, обвинуваченого та висновками судової експертизи. Тобто ви пам'ятаєте, що в показах свідків є... Я так вважаю, тому що я коли складав обвинувальний висновок, там попередивляв обвинувачення, то я посилався на покази свідків, на докази, отримані в кримінальній справі. Згідно отриманих доказів я виклав свою позицію, яка була процесуально оформлена як постанова про притягнення до обвинуваченого, а в подальшому складення. Скажіть, будь ласка, в обвинувальному висновку десь є посилання на конкретний матеріал справи, яким доводиться саме цей елемент складу злочину, вчинення його саме 17.01.2010 року о 20 годині 7 хвилин? Ви зараз можете з доказів... Всі докази містяться у кримінальній справі. Зрозуміло. Ви можете зараз обвинувальну висновку? Суд же немає... Не може. Не може. Зрозуміло. Знову ж, по цьому абзацу ви вказуєте про те, що тоді обвинувачений розмістив і розповсюдив зображення президента України Віктора Ющенка з потягненими руками, направленими до статевого органу, зображеного в стані ерекції, яке, відповідно до експертизи 554, відноситься до продукції порнографічного характеру. Скажіть, будь ласка, чим було з матеріалів справи встановлено, що на зображенні містилося саме зображення президента України Віктора Ющенка? Я не пам'ятаю. Ви не пам'ятаєте. Скажіть, будь ласка, отримавши інформацію про те, що на зображенні міститься зображення, на зображенні, яке є порнографічним, і відповідно обіг якого в Україні заборонений, міститься зображення особи, яка відома, ідентифікована, а саме президента, яку ви вважали відомою, ідентифікованою, а саме президента України Віктора Ющенка, чи встановили ви як слідчий, який проводив розслідування цієї кримінальної справи, причетність чи непричетність даної фізичної особи Віктора Ющенка до появи цього зображення? Чи був він добровільним учасником фотографування? Чи це було зроблено в приватній обстановці з втручанням в його приватне життя? Чи отримував він вигоду або йому була нанесена шкода поширенням цього зображення? Я виконав усі слідчі дії, які вважав за потрібне для доведення причетності Горозького Петра Леонідовича до вчинення інкримінованих йому злочинів. Тоді скажіть, будь ласка, чи зобов'язує вас як слідчого кримінально-процесуальний кодекс у разі виявлення злочину, яким було нанесено шкоду особі чи особам, виявити цих осіб і повідомити їх про те, що щодо них скоєно злочин і вони можуть бути визнані потерпілими? Я вчинив усі необхідні та можливі слідчі дії, направлені на розслідування зазначеної кримінальної справи, і які доводять причетність Гройсмана Дмитра Леонідовича до інкримінованих йому злочинів. Скажіть, будь ласка, вам вчинялися будь-які слідчі дії для встановлення причетності, можливої причетності Віктора Ющенка до виготовлення і поширення порнографічної продукції? Будь-які, це маєте на увазі процесуальні? Ні, будь-які процесуальні дії як слідчого, тому що про інше мені не дуже цікаво. Я вчинив усі можливі необхідні слідчі дії, необхідні для того, щоб розслідувати даний злочин. Шановний свідок, ви були попереджені про кримінальну відповідальність за відмову віддачі показань. Я вам задаю питання. Ні, ви маєте, ви маєте дав... Я так відповідаю. Так як я розумію ваше запитання, я так на них даю відповідь. Скажіть, будь ласка, ви визнавали Віктора Ющенка потерпілим по даній кримінальній справі? Усі матеріали щодо цього містяться у кримінальній справі. Ви можете пригадати з я матеріалів? Не ви не пам'ятаєте? Може бути таке, що ви визнавали особу потерпілою, але з певних причин це не, не попало в матеріали справи? Могло це зникнути з матеріалів справи? Я не розумію такого питання. Не розумієте? Добре. Скажіть, будь ласка, чи були встановлені слідством будь-які інші особи, крім обвинуваченого, які могли бути, чи були причетні до виготовлення та поширення порнографічної продукції? Все це викладено в кримінальній справі. Я не пам'ятаю. Ви можете, подивившись на обвинувальний висновок, зараз вказати, є такі особи, чи таких осіб немає? Дивлячись на обвинувальний висновок, справі, то обвинувачення Гройсмана Дмитра Леонідовича. Інших прізвищ, які обвинувачуються у цій справі, я не бачу. Як ви можете пояснити той факт, що в абзаці другому на сторінці, вірніше, в абзаці третьому на сторінці 121 обвинувального кримінальної справи або на сторінці 2 обвинувального висновку, ви вважали, що досудовим слідством встановлено, а саме те, що Гройсман розмістив ерегований статевий орган статуетки на зображенні, як ви написали тут, державного герба України, вказавши всі три слова з великої літери державного герба України, при цьому ви послались на експертизу 554, яка не вказує цей об'єкт саме так, як ви його написали. Там це вказано державний з великої, герб з маленької і України з великої. Чому ви перекрутили матеріали експертизи номер 554? Не перекручували. Тоді, будь ласка, подивіться експертизу номер 554, яка міститься, зараз я вам скажу, шановний свідок, це том 2, сторінка 101-108. А де тут видно, що це цитата з експертизи? Що ви кажете, що а тому що тут... Це посилання на висновок експерта. Правильно, ось я і кажу. Де у висновку... Видно, що це цитата з висновку експертизи. Ні, тоді скажіть, будь ласка, на підставі чого ви вважали, що досудовим слідством встановлено, що чоловічий ерегований статевий орган статуетки лежить на зображенні, як ви написали, державного з великої, герба з великої, України з великої літери. На підставі яких конкретно матеріалів справи? Відповідаю. На підставі допитів свідків, допитів підозрюваного, обвинуваченого та законодавства України та висновків відповідних експертів. Конкретизувати можете цю відповідь? Назвавши конкретно... Не пам'ятайте. По обвинувальному висновку. Все я виклав у обвинувальному висновку. Далі я питаю вас по абзацу 1, 2, 3, 4. По абзацу 5, сторінка 2. Знову ж таки, це питання відносно часу вчинення злочину. Тут вказується, що наступний злочин було вчинено 2 травня 2010 року о 18 годині 51 хвилина. Поясніть, можете щодо цього епізоду надати якесь пояснення щодо того, до якого часового поясу відноситься цей час? Я не знаю, що це часове. Ясно. Ви вважаєте, що цей час 18.51 це київський час? Напевно, що так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, в абзаці 5 вказано, що цей злочин було вчинено по місцю свого проживання. Вінниця Козицького 54, квартира 1. Так само це вказано і щодо в абзаці 4, щодо попереднього злочину, що він був вчинений 17.01.20.07 по місцю проживання місто Вінниця, вулиця Козицького 54.1. Це саме вказано в абзаці 6 відносно наступного злочину. Поясніть, будь ласка, суду, на підставі яких конкретно матеріалів справи підтверджується вчинення злочину саме в ході знаходження підсудного за цією адресою Козицького 54, квартира 1. На підставі допитів свідків, допитів підозрюваного, допитів обвинуваченого та висновків судових експертиз. Зрозуміло. На сторінці 122 або третя сторінка обвинувального висновку в абзаці третьому написано наступне. Я цитую. В поясненні від 18.05.2010 року Гройсман Д.Л. вказав, що обліковий запис Дімур в живому журналі LiveJournal.com належить йому, тобто Гройсману Д.Л. Випадків втрати паролю у Гройсмана ДЛ не було. На даному обліковому записі Гройсман ДЛ розміщує інформацію, яку вважає цікавою. Том 3, аркуш справи 106, том 2, аркуш справи 195. Далі ви, шановний свідок, будучи слідчим, який складав обвинувальний висновок, перераховуєте, починаючи з наступного абзацу, чим доводиться з матеріалів справи вина Гройсмана. То тепер дайте, будь ласка, відповідь. Пояснення від 18.05.2010, на вашу думку, ви його включили в обвинувальний висновок, відноситься до доказів вини Гройсмана, чи це щось інше? Я його включив в обвинувальний висновок, тому що вважав це вже. Зрозуміло. Тепер поясніть, будь ласка, з якою метою ви його включили в обвинувальний висновок? З метою описання обставин злочину. Тобто це відноситься до обставин злочину? Це відноситься до обвинувального висновку. Це зрозуміло. Ви сказали зараз суду, що ви його включили? Тому що вважав за потрібне. Шановний свідок, ви давали відповідь на питання, з якою метою ви вважали це за потрібне. І ви дали відповідь, ми правильно почули, тому що це відноситься до обставин вчинення злочину. З метою доведення вини Гройсмана. О, з метою доведення вини Гройсмана. Тепер, будь ласка, скажіть, що саме, на вашу думку, доводить включене вами пояснення від 18.05.2010 року дане Гройсманом ДЛ? І в якому статусі перебував на той момент Гройсман? Я не пам'ятаю, в якому статусі перебував Гройсман. Вказуючи докази, якими доводиться вина злочинця у вчиненні злочину, ви, як слідчі, були зобов'язані вказати, чим саме з допустимих за кримінально-процесуальним законом доказів це доводиться. Ви вказали про пояснення Гройсмана. Ось питання. Гройсман тоді був підсудним, підозрюваним, обвинуваченим. В якому процесуальному статусі він давав ці пояснення? Не пам'ятаю. З матеріалів справи там є довідка про рух справи при вашому обвинувальному висновку. Можете пояснити, виходячи з довідки про рух справи, в якому статусі був Гройсман? Відповіді на питання які мають стосуватися безпосередньо кримінальної справи. Для дачі відповіді на ті питання, на які підсудний не може знайти самостійно. Якщо є обвинувальна вистава по підсудного, в нього є додаткове розгляд кримінальної справи, то він може на такі відповіді знайти відповіді самостійно. А так ми нічого не Шановний суд, я хотів би звернути вашу увагу, ви просто зараз позбавлені можливості мати в руках обвинувальний висновок, міг би вам копію свою надати, що те, що я зараз цитував, а саме про пояснення Бройсмана від 18.05.2010 року, зазначено в обвинувальному висновку до того моменту, як слідчий, який його складав, почав перераховувати докази вини. До цього моменту, за загальними правилами, при складанні обвинувального висновку викладається виключно обставини справи. То треба з'ясувати, якщо це обставини справи, тобто обставини вчинення злочину, то до яких епізодів? Там вже 4 епізоди, 2 різних злочини. До яких конкретно епізодів відноситься ця обставина справи? Тому що на це буде посилання в рішенні суду. Суд є особою, яка зобов'язана доводити обвинувачення судовому засіданні. Можете пригадати? Це пояснення давав точно Гройсман, в якому він тоді процесуальному статусі, напевно, якщо це пояснення, то він ще не мав процесуального статусу. Напевно, я собі так думаю, що це за логікою, так мало бути. Мені достатньо відповіді. Наступне питання. В абзаці номер номер 5 на аркуші справи 122, а сторінка аркуш справи 3 обвинувального висновку написано, і це все відноситься, як ви пишете, до слів вина Гройсмана ДЛ у вчиненні інкримінованих йому злочинів доведена наступними матеріалами цієї справи, а саме. І далі йде перерахування. Зокрема, йде перерахування наступних матеріалів справи. Том 1, аркуш справи 13-16, а саме протокол огляду облікового запису ДІМУ. В ході огляду на вказаному обліковому записі виявлено зображення чоловіка поруч з обкладинкою книги під назвою «Конституція України» і зображенням на обкладинці Державного герба України, на якій лежить статуетка з чоловічим статевим органом, направленим в бік герба України, а також відеоролік з відповідним назвою, сцени актів, оголених чоловіків і так далі. Дата розміщення 2 травня 2010 року. Скажіть, будь ласка, ось цей доказ вини, як ви кажете, як ви пишете, вірніше, відноситься до якого елементу складу злочину? Що це? Обставини справи, умисел особи, те, що ви виявили, це факт вчинення злочинного діяння. Що конкретно тут доводиться? Яка вина Гройсмана? Прошу зняти це питання. Свідок судового засідання не зобов'язаний роз'яснювати суть під'явленого обвинувачення. В судовому засіданні він це робити не повинен. Скажіть, будь ласка, чому коли ви проводили посилання на те, що в ході огляду облікового запису ДІМУ на ресурсі LiveJournal.com 16.09.2010 року, ви виявили, що зображення чоловіка поруч з обкладинкою, там знаходиться зображення чоловіка поруч з обкладинкою книги під назвою «Конституція України» і зображенням на обкладинці Державного герба України, так як тут написано, коли в самому протоколі огляду від 16.09.2010 року, який знаходиться на, зараз я вам скажу, якій сторінці, 102, Ну, в всякому разі, на вході допиту свідка Колієнко, сторінка 11, це том перший, я думаю, який проводився відповідно до участі свідка Колієнко в ході проведення огляду 16.09.2010 року, том 2, сторінка 11, взагалі нічого не сказано про те, що там було розміщено цей статевий орган статуетки поруч з зображенням Державного Герба України. Як ви можете пояснити такий факт? Не пам'ятаєте. Добре. В ході кримінальної справи було зроблено доручення. Це аркуш справи 136, а том справи 2, аркуш справи 136, було зроблено доручення слідчим Солдатовим, прямим начальником якого тоді були ви, як начальник слідчого відділу, на ім'я начальника УСД СБС УМВС України у Вінницькій області, підполковника міліції Бевзенка. А саме я оголошу, якщо у вас є доступ до сторінки 136, том 2, це доручення про проведення вірними співробітниками, вилучених під час огляду квартири номер 3 по вулиці Козицького, 54, актів виконаних робіт та фінансову звітність. За результатами огляду скласти відповідні процесуальні документи та довідку про результати вивчення документів. Ось щодо цього доручення слідчого. Ви коли згодом прийняли цю справу до свого провадження і закривало досудове слідство, передаючи її до прокурора, чи звернули ви увагу на те, що за результатами цієї перевірки не прийнято процесуального рішення? І якщо звернули, то як ви можете пояснити факт, що перевірку проведено, а процесуального рішення не прийнято? Я не пам'ятаю, що це за перевірка, що це за доручення. Будь ласка, ознайомтеся з... Якщо суд не заперечує, том 2, аркуш справи 136, том 2, аркуш справи 137. Я пам'ятаю цього доручення. Я завжди слідчий відділ, який бачив, який вважав за нею слідчий в своїй діяльності, якщо ви там наполягаєте, що був його керівником своєї діяльності, процесуальна незалежна особа. І він проводить слідчі дії, ті, які запланував, які вважає за потрібне. На даний момент я не пам'ятаю. Ваш честь, документи складав, доручення складав слідчий Солдатов, рапорт отримав від відповідної особи з УСДБС, але слідчий Руденко завершував цю кримінальну справу. Якісь матеріали виділялися з кримінальної справи. Що там саме ви маєте на увазі, я не пам'ятаю. Я тоді просив би оголосити сторінку 136, 137, тому другу кримінальну справу. Вона не оголошувалася раніше. Щоб... Питання в тому, що хто складав даний документ? Доручення складав слідчий Солдатов. За законністю дій слідчого наглядає прокурор. Абсолютно вірно. У начальника слідчого відділу є повноваження відносно кримінальних справ, які перебувають, встановлені законом, між іншим, відносно кримінальних справ, які перебувають в провадженні вірених слідчих. Але тут важливо інше. Слідчий Руденко, завершуючи розслідування цієї кримінальної справи, не звернув увагу на той момент, що коли було дано доручення слідчого про проведення перевірки і складення відповідних процесуальних документів, то відповідних процесуальних документів, саме рішення в порядку статті 97, прийнято не було. Ось я і задаю питання. Чому ви вважали можливим завершити досудове слідство, коли ви бачили, що за результатами перевірки не було складено відповідних процесуальних документів? Я вважаю, що всі відповідні документи були складені. Дякую. Зрозуміло. Ваша честь, існує все ж таки потреба в оголошенні сторінки 136-137 тому другого, тому що далі треба буде посилатися на це в дебат. 136-137. Так, 136-137. Суто оголошує про 136, це доручення направлено начальнику ОДС, БС, ОВС, Українського області, Державної поліції, Дрізенко. Даний документ готовий 4.11.2010 року за номером 5-3142. Доручення провадження слідчого управління УВСУ Кримінського області поїздить матеріал кримінальної справи, вказаний номер порушення за знаком складу злочину передбачено 62 статті 301 кримінального кодексу України. Судом слідство кримінальної справи встановлено, що було вкрадено 60-го року встановлено слідством особливо транспортувало шляхом розміщення у загальнодоступному для перегляду по запису дому соціальної інтернету ресурсу «Мінусжорно.ком» сцени статевих актів, між чинником та жінкою, згідно висновком зазначено дослідження номер 01-125-125 від 17-9-60 року і досить порнографічне розповсюдження по території України заборонено. В ході розслідування зазначення кримінальної справи було встановлено, що обліковий запис для соціальних інтернету ресурсу від Жовтовком належить просьбу Криму Леонідовичу, проживаючи адреса місця вулиця Козацького, 54, квартира 1. З метою підтвердження цієї інформації 15.11.2010 року співробітники УБДС ПТЛ МВС України СКОП за участь представника ДБК ТЛ МВС України на підставі Постанови Суду Здоровища слідчого управління обшук до володіння ДБСК ДЛ. Під час проведення обшуку до представників ВБЗПТЛ МВС Української області звернувся власниця квартири номер 3 по вулиці Козацького 54 громадянка Цишина ЛП. Яка повідомила, що її квартира зберігається речі Гойсмана. Будь-яких робот щодо використання квартири Сишина особисто чи інших цілях з Гойсманом і Пенсько-Мінська правозахисна група з нею не вкладалася. Після отримання письмо згоди від громадянки Сишина представниками ВБСПТЛ, МВС України, Військової області залучені політик було проведено облік кімнати і квартири, в ході проведення якої виділено вище 3 системних блоків комп'ютерів. Крім того, під час обліку даних кімнат представники міліції виявили банківські карти, акти виконаних робіт, фінансові звіти з паспортними документами та наявні самоліт кількості 278 штук, які також були вилучені. Всі значні речі зі слід власних квартир Сишина належали Гойсману ДЛ. На підставі вишиту прошу вас доручити обвіреним співробітникам провести облік вилучити під час обліку квартир номер 3 по 84 місяців акти виконаних робіт та фінансової звітності. З результатами обліку скласти відповідних процесуальних документів, тобто результати вилучення документів. Доручення прошу виконати встановлений термін та надати матеріали за результатом обшуку у цьому вигляді ініціатор проведення обшуку. Додати поліклеєвому пакет синього кольору, яке містить документ та важні частини кольору з кліпною діркою, з підписом понятих та відчаті для пакетів. Номер 4 СВБСПТЛ УВС Кримінського області. Слідчий суд УВС Кримінського області старших нам солдатів. Який наступний? Наступний аркуш. Тобто 137. Слідчий Майсун УВС України Мінської області, старший там поліції солдат УВ, рапорт відповідає вам, що на виконання доручення номер 5-3142 від 4.11.60 року проведено облік документів від 8.11.60 року, які були вилучені в цивільністі вулиці Козацького квартири, і з результатом опиту складно довідку. Направляю на вашу адресу матеріали, надано вам доручення, додаток матеріалу, шістерку, шута, топлінний пакет синього кольору розміплений біркою з підписом понятих. Попри повноважного без ПТЛ ОС Кримінської області та амбіція Бігма. Повно 80-60 років. Дякую. Наступне запитання. Шановний свідок, в ході кримінальної справи ще підтверджується, я думаю, що це том 2, аркуш справи 160-й, було прийнято, міститься наступний документ. Він, здається, ні, треба його оголосити, він оголошувався. Том 2, автор справи 160. Ваша честь, будь ласка, оголосіть. Це... Що ви оголосили, том 2, справа 160, том направив начальника СУВ з України військової області Харзову АІ, направила місцеця внутрішніх справ України, питання боротьби з беззлочинністю, шляхом людьми. Значена адреса даної установи, готова 30 листопада 60 року. Про надання інформації, шановному Анатолію Івановичу, департамент боротьби з беззлочинністю та поліцією та МВС, яке проводить документування беззлочинної діяльності групи осіб, які організувалися з цих каналів і законної міграції громадян через територію України та Західної Європи. Проваження слідчого управління МВС Хмельницької області та Польської кримінальної справи номер 10-27-15-10, порушено 21-9-60 за фактом розповсюдження порнографічних документів через сусідню інформацію фінансової системи «Здає доступ інтернет». В ході розслідування зазначення кримінальної справи за письмом згоду власних партнерів номер 3, підписаний ЛПР, здійснено огляд його помешкання для виявлення та вилучення матеріалу, що можуть мати безпосереднє відношення документування діючого каналу незаконної міграції. Прошу вас надіслати на адресу ДБТТЛ МВС України значення цього про перевірки. Повага начальник ДБТТЛ МВС України проходить місяць сьогодні. На наступній сторінці її оголошувати, ваша честь, не треба. Міститься постанова про мої, коли ви перераховували, ми її назвали, так, постанова про виділення матеріалів з кримінальної справи для додаткової перевірки. Це сторінка аркуш справи 161 відповідного тому. Вона на трьох сторінках. Я просив би показати цю постанову свідку, для того, щоб свідок міг дати відповідь на наступне питання. Як ви, як слідчий, який завершував розслідування даної кримінальної справи і передавав її прокурору для направлення до суду, могли допустити той факт, що після виділення з даної кримінальної справи матеріалів в кількості майже 300 сторінок, ці матеріали в кримінальну справу до завершення досудового слідства не повернулися. Також хочу вам задати наступне питання. Чи відомо вам щось про ці матеріали, перераховані на сторінці 161, 162, тому 2, аркуші справи 161, 162, 2 тому кримінальної справи? Два питання. Якщо можна продемонструвати свідку ці документи. Два питання, шановний свідок. Питання номер один. Ви бачите, що з матеріалів кримінальної справи для додаткової перевірки було виділено цілу серію матеріалів. Цілу серію матеріалів, які зазначаються, вилучені в квартирі номер 3 по вулиці Козицького, 54, міста Вінниці, документи громадян Сомалі. Це том перший. І том другий. Виділити в оригінал наступні матеріали. І далі величезний список матеріалів. Ці матеріали виділені з кримінальної справи, в кримінальну справу не повернуті. Задаю питання, як ви, як слідчі, могли завершити слідство досудове по цій кримінальній справі, направити обвинувальний висновок прокурору, якщо ці матеріали відсутні в матеріалах кримінальної справи? Відповідаю. Ці матеріали не стосуються розслідуваного та закінченого злочину відносно 8-го направлення до речі. А законність дій слідчого має право перевіряти прокурор. Скажіть, будь ласка, як ви, наприклад, на сторінці 160, зараз вам скажу, 162-й, ваша честь, сторінка 162, це серед переліку матеріалів, які направлялися. Є, наприклад, такий матеріал. Протокол допиту свідка Хадир Хусейн-Един на одній сторінці. І далі там майже 19 протоколів допитів. запити до відділу у справах дітей, допити свідка Березенського, свідка Сидорока. Скажіть, будь ласка, як ви, як слідчий, який проводили розслідування, яке ви мали право одноосібно вирішувати, без пред'явлення цих матеріалів обвинуваченому, що відноситься до кримінальної справи з ваших слідчих дій, а що до кримінальної справи не відноситься? Тільки слідчий має право визначати обсяг обвинувачення та викладати його, та обсяг матеріалу, який підтверджує обвинувачення. Тобто ви вважаєте законним, що ви, провівши слідчу дію або вірені вам слідчу дію допит свідка по кримінальній справі, далі не включили протокол цього допиту до матеріалів кримінальної справи? До матеріалів, які підтверджують вину обвинувачення. Вони не включені, не підтверджують вину обвинувачення, вчинення вбивного злочину. Зрозуміло. Чи відомо вам щось про долю цих виділених матеріалів? Чи поверталися вони коли-небудь вам після завершення досудового слідства? Ви цього не пам'ятаєте. Ці матеріали виділялися для проведення відповідної дослідчої перевірки прийняття рішення в порядку статті 97 КПК України. Так написано на сторінці 161. Скажіть, будь ласка, вам відомо, яке процесуальне рішення було прийнято за цими матеріалами? Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви правильним, що коли слідчий по даній кримінальній справі, яку ви завершували, направляв певні матеріали, виділяв, вірніше, певні матеріали з кримінальної справи для проведення перевірки в порядку статті 97, постанова, прийнята за результатами цієї перевірки, відсутня в матеріалах справи? Це ж не стосується конкретної вини і кримінального злочину. А чи, звідки ви це знаєте? І чому ми маємо вам вірити? Ви не маєте мені вірити. Це моя думка, яку я виклав в постанові про притягнення, як обвинувачено, та обвинувального висновку. Вам відомо про прийняття рішення в порядку статті 97? Я не пам'ятаю, яке рішення там приймалося. Не пам'ятаю. А ви, я не питаю, яке приймалося. Чи пам'ятаєте ви, чи рішення приймалося взагалі? Я не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Розумію. Мене поки немає питань. Скажіть, будь ласка, чи можете ви пояснити суду, який закон порушив Гройсман, безпосередньо поплюжуючи Державний Герб України? Можу. Будь ласка. А який некодифікований закон порушив Гройсман, вчиняючи даний злочин? Скажіть, будь ласка, тоді повернемося до допиту, за проведення допиту, протоколи допити тих осіб, за яких тільки що питав вас Гройсман. Протоколи допиту складалися безпосередньо за матеріалами цієї кримінальної справи чи іншої? Ще раз. Допит осіб, які вам тільки що називав Гройсман. Ті, так, ті, що виділялися, вони проводилися, ці процесуальні дії проводилися за даною кримінальною справою. То поясніть, будь ласка, чому ви вирішили, що вони не стосуються цього обвинувачення? Це слідчий визначає, що стосується, що класти в основу обвинувачення. Це думка слідчого. Це вірно, але чи має право обвинувачений після закінчення досудового слідства знайомитись з усіма матеріалами справи, які стали підставою обвинувачення? Які стали підставою складання обвинувального висновку. Ті були покладені в основу обвинувального висновку, це зрозуміло. А чи має право обвинувачений знайомитися із всіма процесуальними діями, які проводилися по кримінальній справі за його обвинувачення? Ну, якщо ми звернемось до КПК, то десь знайдемо відповідь на це запитання. Я зараз не пам'ятаю, наскільки ця стаття. Законодавство говорить, що обвинувачений має право знайомитися зі всіма матеріалами кримінальної справи, незважаючи на те, чи стосуються вони. Він був познайомлений з усіма матеріалами кримінальної справи, про що відповідний запис відповідного протоколу. Тобто, на вашу думку, в необхідності знайомити його з виділеними матеріалами? Я знайомив обвинуваченого з усіма матеріалами кримінальної справи, про що є запис відповідного протоколу. Тобто, Гройсман знайомився також і з даним протоколом? Я не пам'ятаю, що він саме знайомився, але запис протоколу, що він знайомився з усіма матеріалами. Ви погоджуєтесь, що ці матеріали були виділені з матеріалів кримінальної справи і не повернуті? Я погоджуюсь з тим, що Гройсман знайомився з усіма матеріалами кримінальної справи. Я уточню запитання. Тільки що перераховані матеріали, вони є, просто щоб великий список не називати, том 2, сторінка 161, 162. Скажіть, будь ласка, ці конкретно матеріали, том 2, сторінка 161, 162, які виділялися Гройсману, обвинуваченому, в ході виконання 218-220 якоїсь статті по завершенню досудового слідства, пред'являлися вам чи ні? Я не пам'ятаю, які саме матеріали пред'являлися. То, власне, я ж хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, будь-які матеріали, крім тих, які є в матеріалах кримінальної справи, яка направлена до суду Гройсману, пред'являлися вам як слідчим чи ні? Ваша честь, ні. Відповідь на це питання ні. Я не знайомився, тому що ці матеріали мені не пред'являлися. Том, сторінка 93, том 2. Це протокол виїмки з... Вірніше, це подання до Ленінського районного суду про проведення виїмки в Київстарі. Ви ці, потім там йде постанова, сторінка 96, ми оголошували в судовому засіданні. І на сторінці 97 лист від провайдера мобільного зв'язку «Київстар» на ім'я шановний Іванченко ЯМ. Просто, щоб мені було легше, ваша честь, я прошу продемонструвати свідку, щоб не оголошувати повторно, бо це не має сенсу. Том 2 кримінальної справи, починаючи з сторінки 93, там ті питання... 93. Да, том 2, 93. Там подання, потім постанова, потім протокол, не протокол виїмки, а супровід. Тобто, я зрозумів, було подання слідчого Солдатова на погоджено з заступником прокурора міста Лисичуком. Подання на проведення виїмки. Підстава даного подання судом було, подання було задоволене і надано дозвіл на перегляд міністрів філії. Бачу прокликом з адресами Сінцевої Соболезниці. Для розуміння з'єднав був Гройсмана Ліда Матвійовича, вказом договору, до включення мережі інтернет, вказом стоїть приказом дата. Яка сторінка ви зараз читаєте? Це раніше 90-та постанова. 93-й, я ж сказав. Я просто... Ну, що, а, ну, то розуміло. І на підставі цього було проведення виїмки. І про що є протокол виїмки, а що про да, а що ви запитали? Ні, починаю. Я розумію. Зараз. У мене просто 3, як 5. У мене сторінка, у мене 93, а може це 95-та, подання до Ленінського районного суду міста Вінниці про проведення виїмки. Я думав, що це 3, може це 5. Є такий документ? 95-та. Ну, опять же, подання направляв слідчі солдати. Да, абсолютно вірно. Це подання до Київстару, правильно? Сторінка 95. 89. Що таке 89? 95. Можна, в мене 95-та. І в як сказати, в оглавленні? Може, вона там двічі? В описі. Ну, що є тоді? Ви піснімаєте. В тому другу. Я маю на увазі, є матеріали щодо Київстару. Є лист Іванченка, на ім'я Іванченка. В мене, я його перезнімав, він в мене ось є, тут пишеться 97. Ну, не може, це не може бути не сімерка. Том другий. 97 – це Київстарша. Київстарша, да. Це Бекова. Да, так, да, так. Да. Ось в мене питання по цих документах. Слідчий Руденко посилається на ці документи, як на докази вини підсудного. Тепер підсудного, тоді обвинуваченого. При цьому слідчий Руденко пише, що вони отримані в результаті згоди судової у вигляді постанови, сторінка 95, на виїмку. У мене питання до свідка. Скажіть, будь ласка, оголошуючи доказом по цій справі матеріали, передані Київстаром, провайдером зв'язку «Київстар», у відповідь на постанову суду про проведення виїмки, чому ви не звернули увагу про те, що протокол виїмки в матеріалах справи відсутній? І у зв'язку з цим друге питання. Чи отримували ви протокол виїмки з провайдером зв'язку «Київстар»? Я не пам'ятаю, як перше, так і другого факту. Можна зараз сказати? Ваша честь, я... Ми оголосили ці матеріали, але цілком зрозуміло, що слідчий, що вірніше свідок може їх не пам'ятати. Я прошу, щоб свідок оглянув, там буквально три сторінки. Подання слідчого, постанова суду і супровідник Київстару. Це чотири сторінки. Щоб слідчий їх оглянув і сказав, як він пояснює факт відсутності протоколу виїмки. Вам відомо, що відсутній протокол поданої виїмки? Я не пам'ятаю, як вона проводить. Я її не проводив. Я коли оголошував матеріали справи, я кожен аркуш справи пам'ятати не можу. Проводив солдатів. Що, вам відомо, що... Невідомо. Я невідомо, не пам'ятаю взагалі, як воно що там проводилося. Я кожного аркушу справи не пам'ятаю. Не пам'ятаю, як він кожен аркуш справи складався. Які події при цьому відбувалися. Я цього не пам'ятаю просто фізично. Ваша честь, я просто хотів уточнити питання. Я не питаю, чи він пам'ятає. Це зрозуміло, за два роки мало хто може такі деталі пам'ятати. У мене питання до нього, як до слідчого, який складав обвинувальний визнок і оголошував матеріали кримінальної справи, які він сам особисто прошнуровував, перечитував і укладав на їх основі обвинувальний визнок. Це ж він робив. Як він міг допустити посилання на виїмку за відсутності протоколу цієї виїмки? Я хочу, щоб він подивився ці матеріали і переконався, що протоколу виїмки не існує, тому що ми тільки що встановили, ваша честь, що певні матеріали кримінальної справи виділялися і в справу не повернулися. Свідок сказав, що він вважав, що вони до справи, до підтвердження винуватості Гройсмана значення не мають. Можливо, свідок також скаже, я ж не хочу спекулювати на цьому, що він вважав, що протокол виїмки відношення також немає, але визнає факт його існування. Тому я прошу свідка... Я не пам'ятаю щодо цього факту, щодо цієї виїмки. Не пам'ятаю, тому що я знаю його з кожним аркушем кримінальної справи. Не пам'ятаю, які до цього були обставини. Не пам'ятаю кожного аркушу кримінальної справи. Ви можете пригадати, був протокол виїмки з провайдером зв'язку Київстар? Я не можу цього пригадати. Не можете цього пригадати. Дякую. В томі другому... Ти солдат, але він пояснив, що до цього, що він проводив ці слідчі. Ваша честь, в томі другому кримінальної справи на сторінках 20 і 21 міститься оголошений раніше судом висновки мистецтвознавчого дослідження номер 01-125-Г-120, том 2-20-21. Є? Том 2? Так, 20-21. Юридичне управління від державної реєстрації? Ой, вибачте, том 1 2021. Вибачте, будь ласка. Том 1, 20-21. Ну, проводили його у Вінницькому художньому музеї Безбах. Це мистецтвознавче дослідження. Має на увазі запит. А запит ще проводив, здається, Гречанюк направляв. На цей документ, а так само, це мистецтвознавче дослідження, том 1, 2021. А так само, в томі 1, на сторінці 295-296. Вже висновок мистецтвознавчої експертизи, номер 01-138/S-138. Це вже за направленням солдата. Знаходяться матеріали дослідження і експертизи, проведені у Вінницькому художньому музеї. На ці матеріали є посилання в обвинувальному висновку, який склав слідчий Руденко. Я прошу суд надати слідчому Руденко можливість оглянути, ми їх оголошували вже в судовому засіданні, оглянути ці матеріали для того, щоб слідчий міг дати відповідь на наступне запитання. В цих документах вказується, що відповідне дослідження і експертиза проводилися комісією. Я хотів запитати слідчого Руденка, який визнав це доказом по справі, що йому відомо про склад цієї комісії. Чи існували в його розпорядженні, можливо, є десь в матеріалах справи, документи, в яких вказується на склад цієї комісії? Вам щось відомо? Я в цю комісію включений не був, експертизу не робив, лише отримав висновок, мені відомо все те, що написував у висновку. Тоді я хотів, дякую, тоді я хотів вас запитати, шановний свідок, чи можете ви пояснити суду, відповідно до тому першого сторінку 295-296, це висновок мистецтвознавчої експертизи, на який ви посилалися як слідчий. В цьому висновку мистецтвознавчої експертизи, який підписаний директором Вінницького художнього музею Безбахом, вказано, що він проводився комісією. Як ви можете пояснити той факт, що ви визнали доказом по справі, посилаєтесь на нього в обвинувальному висновку, висновок експерта, вірніше, висновок за результатами експертизи, де не зазначені члени комісії експертів, які проводили цю експертизу? Я не знав. Докази належно отримати висновок експерта. Тоді скажіть, будь ласка, чому ви вважали належно, як слідчий, чому ви вважали належно отриманим висновок за результатами експертизи, де зазначено, що експертиза проведена комісійно, а членів комісії там не вказано? Я зараз цього не пам'ятаю, чим я мотивував. Ви можете подивитися цей документ? Я прошу суду надати. Ви ж питаєте, чому я тоді це робив? Я зараз не пам'ятаю, не чому я тоді це робив. Зрозуміло. Шановний свідок, в ході виконання приписів статті 218-224 Кримінального кодексу України на ваше ім'я було направлено клопотання. Під час закінчення досудового слідства. Клопотання адвоката Гурковського, є воно в матеріалах справи, в якому, зокрема, зазначалося, я цитую. Дане клопотання було вирішено? Ні, воно жодним чином ніяк його жодним чином його просто проігнорував, це клопотання. Тому я хотів спитати. Це було клопотання про відновлення досудового слідства. Це третій том? Це третій том. Це було клопотання про відновлення досудового слідства. Підставою для відновлення досудового слідства було наступне. Ви казали, що там пише? Да. Адвокат Гурковська пише, що в матеріалах справи присутні протокол огляду блогу «Дімур», в ході якого за відповідною адресою знайдено відповідний відеоролик. Проте з незрозумілих причин слідчий та експерт не дослідили, що під вікном з відео містяться два гіперпосилання. Номер 1 воно вказано там, і номер 2 воно також вказано. Ці посилання ведуть відповідно на сайт, який розташований в Україні, і де за відповідною адресою, яка зазначена, розташовано наступний матеріал, який відтворюється засоби принтскрін персонального комп'ютеру. Він відтворений далі. А далі адвокат обвинуваченого також вказав, що на вказаному сайті міститься код для вставки в інші блоги з відео, яке відтворено у блозі Дімур. І цей код повністю наведено. Враховуючи те, що вказаний сайт є вільно доступним, розташований на домені, який зареєстровано в Україні, і з моменту розміщення на ньому відео, за яке мого підзахисного, так пише адвокат, притягують до кримінальної відповідальності, ніхто 23.04.2010 року ніхто цей сайт не закрив, не заблокував. Осіб, які розташували на ньому вище вказане відео, ніхто не притягнув до жодної відповідальності. Прошу вас відновити досудове слідство та оглянути з нашою участю вказаний відеосайт та здійснити перехід на нього шляхом натискання на відповідні гіперпосилання з боку Дімур. Так написано в цьому документі. Це було, ваша честь, зроблено з наступною метою. Відповідно до протоколу огляду сайту від 16.09, понята Колієнко чомусь, незрозуміло чому, підписала, що відеозображення, яке зображено на цьому сайті, dimurlightjournal.com, цей відеоролик, який потім був визнаний злочинним, порнографічним, був розміщений саме на цьому сайті, dimurlightjournal.com. Так написано в протоколі огляду за участю спеціаліста і Колієнко понятої. А ми в своєму клопотанні до слідчого наводили фактичні докази, відповідно до якого це там не розміщено, а розміщено виключно посилання на цей сайт, що суперечить і, зокрема, обвинувальному висновку. Тим не менше, слідчий Руденко відмовився відновлювати досудове слідство і проводити відповідні слідчі дії, про які ми просили. Ви клопотання вирішили? Ні, там немає відповіді щодо цього клопотання ніякого. Ось я і хочу задати запитання. Чому ви не надали відповіді на це конкретне клопотання? Там було кілька, частково він вирішив, а це ні. Я відповім вам таким чином, що ми зараз не на юридичній лекції, де вам потрібно роз'яснити, що таке гіпотеза, що таке диспозиція, що таке санкція, що таке вина, що таке об'єктивна і суб'єктивна сторона. Я вам цього роз'яснити не можу. Також я не можу роз'яснити вам того, що свідок — це особа, яка може повідомити будь-що про обставини вчинного злочину, а не коментувати процесуальні дії слідчого, прокурора та інших учасників процесу. Будь ласка, наступне. Я по цьому питанню хотів просто уточнити. Шановний свідок, ви можете пояснити, чому це клопотання адвоката вами не було вирішене? Всі клопотання адвоката мною були вирішені. Про що дана юридична оцінка? Прокурора. Я не можу давати сам собі юридичні оцінки. Це не стосується злочину, який ви вчили. Я не можу цього коментувати. Шановний свідок у злочині, а не свідок у будь-яких інших діях. Шановний свідок, може бути, міг статися такий факт з урахуванням того, що ми встановили, що досить велика частина матеріалів цієї кримінальної справи виділялася, а потім відсутня, не повернулася в кримінальну справу. Чи могло бути таке, що ви вирішили вказане клопотання адвоката Гурковської, але з певних причин не вклали документ про вирішення цього клопотання до матеріалів справи? Це не стосується того злочину, який вам кримінований. Шановний свідок, ми зараз говоримо про досудове слідство. Я не пам'ятаю. А як ви можете пояснити факт, що клопотання в матеріалах справи є, а документу про вирішення цього клопотання в матеріалах... Всі клопотання вирішені. Ви можете вказати в матеріалах кримінальної справи, оскільки це направлялося вам особисто, вже не слідчому солдатам, а вам, слідчому Руденку, де є постанова про вирішення цього конкретного клопотання? Знайдіть це в матеріалах справи. Всього це три томи. Це процесуальних дій слідчого, а не кримінованого вам злочину. Як я можу коментувати процесуальні дії слідчого? Це етично неможливо. Я свідок злочину. Я визваний як свідок злочину, а не як свідок розслідування кримінальної справи. Ви є свідок вчинення процесуальних дій. Я не свідок вчинення процесуальних дій. Я свідок злочину. Ви визнані свідком по даній кримінальній справі. Я вам задаю питання, яке стосується даної кримінальної справи. Вона стосується розслідування як слідчі дії, а не факту злочину. Вона стосується факту злочину. Хорошо. Так, ну все. Шановний свідок, в судовому засіданні суд має встановити не лише факт існування злочину, його скоєння, місце, час. Суд має встановити, чи процесуально були вірно на підставі закону зібрані всі докази. Тому вас і викликали судове засідання свідком. Не можу тиснути на суд, як йому оцінювати ті документи, які в кримінальній справі. Для того, щоб їх оцінити, звичайно, ніхто не тисне. Але для того, щоб їх оцінити, необхідно вас допитати, чи... Я думаю, що суд має достатню кваліфікацію для того, щоб оцінити. Ну, тоді давайте ви не будете тиснути на суд і давати оцінку, чи достатньо, чи недостатньо, доказів це буде суд робити. Я не можу давати оцінку. Я можу описати фактичні дані, які я бачу або чув, що стосуються злочину. Так пише КПК. А ви мене заставляєте оцінювати? Не оцінювати, а розповісти, чому ви це не зробили. Це не я ваша маю, оцінка. Це, оцінку це буде давати суд. Це орган, прокурор, який оцінює всі ці моменти. Звичайно. А чи можете ви розповісти, чому ви це не зробили? Я все зробив. На вашу думку, ви зробили все? Я зробив все, що мав. Можете сказати, чому ви прийняли справу про провадження? Стало причиною прийняття справи, не розповідно провадження. Вона була вже... Згідно КПК, начальник слідчого відділу може проводити слідчі дії будь-які кримінальні справи, яка знаходиться в його відділі. І на той момент, наскільки я зараз згадую, що мною було прийнято рішення допитати слідчого солдата, тобто віднести ряд свідків і осіб, які можуть повідомити про злочин. Саме про той факт, що побутовий запис дінок на соціальному інтернет-ресурсі Midjourney належить Гройсману з наступних підстав, що коли Гройсман солдату дозволив перефотографувати матеріали кримінальної справи, то солдати виявили, що в той же день вони з'явилися на даному такому записі. Я вважаю, це як доказ того, що даний такому запис не може саме розвитку. Ми вирішили допитати суперелого солдата. Він далі міг розслідувати значно кримінальну справу. Тоді в мене є ще запитання. Слідчим, як зараз мені важко послатися на том, але це третій том точно. Вами досліджувалося і визнавалося. А, зараз я скажу. Тоді прошу секунду мені дати. Обвинувальне моє на це посилання. Да. Це том 3, аркуш справи 54. Що да, ми перевіримо, чи ми його оголошуємо. Том 3, 54. Да. Це протокол, ви пишете. Значить, це обвинувальний висновок, сторінка Б, аркуш 1, 2, 3. Аркуш 3, абзац 3. Що вона на обвинувальний висновок, який в свою аркуш третій обвинувального висновку зі слів протоколом огляду CD-диску з аудіозаписом прес-конференції Гройсмана ДР. Тривалість аудіозапису 1 година 7 хвилин 28 секунд. Далі, що там, як ви вважаєте, Гройсман розказує. Далі на 22 хвилині, що там Гройсман розказує. На 56 хвилині, що там Гройсман розказує. І ви посилаєтесь на том 3, аркуш справи 54. Я... У вас третій том зараз? Можете знайти це? Так, протокол огляд. Можете... Тут ви оглядали, шановний... Вірніше, не ви, а я думаю, що це ще слідчий солдат, так? Оглядав. CD-диск з аудіозаписом прес-конференції. Ви пізніше визнали цей об'єкт матеріального світу доказом по цій кримінальній справі. Можете назвати, яке походження цього диску? Я зараз запам'ятаю. За матеріалами справи. Це має бути при матеріалах справи. Звідки? Зрозуміло. Все в матеріалах справи. В матеріалах... Тоді як ви можете пояснити той факт, що в матеріалах справи не значиться нічого про те, яке походження цього об'єкту матеріального світу? Як він потрапив в руки слідчого? Я не пам'ятаю. Будь ласка, ознайомтеся з протоколом огляду. Він невеликий, всього лише на одну сторінку. Що з цього протоколу огляду може бути використане для того, щоб суд зрозумів, яке походження цього об'єкту матеріального світу, який ви визнали доказом? Ми його оглянули. Ми діяли згідно кримінального процесу. Ви його оглянули? Звідки ви його взяли? Я не пам'ятаю, звідки ми його взяли. Все ні, в кримінальній справі оглядав, чи слідчий солдат. Його оглядав слідчий солдат, але шановний свідок Руденко визнавав його доказом. Так. Які можуть... Я не можу... Я хочу, шановний суд, слідчий вже зазначив, те, що він вважав доказами, відповідно до цього переконання, те він вказав матеріал кримінальної справи. Безпосередньо сторона оцінює докази до пунктів навіть сторона закону, як сторона обвинувачення, як сторона захисту, безпосередньо суд також буде даний доказ оцінити щодо належності та ефективності даних доказів під час постановлення відповідного процесуального документу. У зв'язку з цим я хотів би запитати слідчого тільки те, чи... Вам відомо походження даного шановного? Вам відомо походження даного? Я не пам'ятаю. Можливо, відомо. Я не пам'ятаю. Зрозуміло. Ще запитання є? Немає. Присаджуйтесь, будь ласка. У нас наступне судове засідання. Да. У нас наступне судове засідання буде 16-го чого? Липня. Я попрошу знову шановного прокурора. Суд направляти відповідні приводи до експерта, другого, який проводив експертизу по даному кримінальній справі, також дати там декілька свідків. А скільки особливо експерта, оскільки суд зробив до питання старішого до експерта судового засідання, щоб судове слідство було повним відповідності 22-го. Я попрошу шановного прокурора, шановного слідчого сприяти доставки на дану дату даного експерту судового засідання. Дорогоцького? Так. Дорогоцького? Так. Ми одного експерта не можемо встановити, що ми ну, а яким чином тоді його викликати судове засідання? Суд цього працювати на це. Ну, я тоді попрошу одного прокурора, шановного слідчого, щоб 16 липня змогти його доставити в судове засідання, наскільки на думку суду судове слідство може бути неповним, і ми не можемо закінчити роки даної кримінальної справи. А тому що перерва до 16.